to siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dziewiętnasta na zegarze. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Spór prezydenta z MSZ-em w sprawie ambasadora Polski przy NATO. Krakowski Sąd Apelacyjny odroczył rozprawę w sprawie zabójstwa studentki 25 lat temu. Przed Sejmem manifestowały organizacje zajmujące się bezdomnością psów i kotów. Prezydent oczekuje, że to on, a nie rząd, będzie przedstawiał kandydata na polskiego ambasadora przy NATO. Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdera. Na konferencji prasowej Andrzej Duda zapowiedział, że nie podpisze zgody na zmianę ambasadora przy sojuszu. Sylwia Białek. Andrzej Duda zaznaczył, że NATO jest domeną prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. Wyraził nadzieję, że premier ze swoimi współpracownikami podda to refleksji i zachowa się uczciwie. Ja rozumiem, że pan premier uważa, że wszystko mu wolno, bo może sobie w Polsce łamać prawo, mogą sobie wybierać prokuratora krajowego ze złamaniem wszelkich zasad prawnych, a Komisja Europejska z panią przewodniczącą komisji na czele udają, że tego nie widzą. Niedopuszczalne zdaniem prezydenta jest to, że do próby zmiany ambasadora przy NATO dochodzi tuż przed szczytem sojuszu w Waszyngtonie. Właściwie można byłoby zadać pytanie, czy nie powinna się tym zająć Komisja do Spraw Wpływów Rosyjskich, którą pan premier ostatnio powołał. Jacek Najder już raz był przedstawicielem Polski przy NATO w latach 2011-2016. Wcześniej był też ambasadorem Polski w Afganistanie. Pełnił również funkcję wiceministra w resorcie spraw zagranicznych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Najwcześniej za miesiąc w sądzie apelacyjnym w Krakowie ma szansę zakończyć się proces w sprawie tak zwanej skóry. Chodzi o brutalne zabójstwo studentki Katarzyny Z, dokonane 25 lat temu. Nieprawomocny wyrok dożywocie usłyszał Robert J. Obrońcy domagają się uniewinnienia. Prokuratura chce utrzymania wyroku. Paweł Pawlica. Zarówno prokurator, jak i obrońca wygłosili przed sądem wielogodzinne mowy końcowe. Adwokat Łukasz Hojniak jest przekonany o braku dowodów wskazujących na winę Roberta J. Duża część wniosków, która była przedstawiana przez pana prokuratora, nie znajduje oparcia w twierdzeniach, które znajdują się w aktach sprawy, pochodzą od samych biegłych. Z kolei prokurator Piotr Krupiński zaznaczał, że o winie oskarżonego świadczą dowody, zeznania świadków i opinie biegłych, ale o uzupełnienie tych opinii wnioskowali obrońcy Roberta J. W mojej ocenie nie istnieje taka konieczność. Opinie są pełne, jasne, zrozumiałe. Nie ma potrzeby ich uzupełnienia. Sąd wróci do sprawy za miesiąc. Wtedy głosy zabiorą między innymi obrońcy praw człowieka obserwujący proces. Prawomocny wyrok w sprawie brutalnego zabójstwa Katarzyny Z ma szansę zapaść najwcześniej pod koniec czerwca. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Organizacje zajmujące się bezdomnością zwierząt manifestowały przed Sejmem. Domagają się przyjęcia ustawy o obowiązkowej sterylizacji psów i kotów nieprzeznaczonych do rozrodu. Jak podkreślają, tylko takie ograniczenie może zmniejszyć skalę bezdomności zwierząt domowych. Działacze, którzy od lat zajmują się ratowaniem bezdomnych psów i kotów, mają zamiar także pozwać państwo za wiele lat bezczynności wobec tego problemu. Zebraliśmy w ciągu 3 tygodni ponad 1200 osób takich jak my i jesteśmy gotowi do złożenia pozwu przeciwko państwu polskiemu za zaniechanie i niepodjęcie działań na rzecz zmniejszenia bezdomności. Jak dodaje Beata Krupianik z Fundacji Karuna Ludzie dla Zwierząt, państwo przerzuciło odpowiedzialność za bezdomne zwierzęta na osoby, które dobrowolnie zajęły się wspieraniem czworonogów, a robiły to, jak mówią działacze, kosztem własnego budżetu i długich godzin nieodpłatnej pracy bez żadnego wsparcia od państwa. Widowiskowa parada łodzi, pokazy taneczne czy warsztaty. W ten weekend otwarcie sezonu dzielnicy Wisła w Warszawie. Sobota będzie dniem ludzi Wisły. W południe rozpoczną się warsztaty ogrodnicze, mówi Magdalena Młochowska, koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy. To będzie nasz ogród. Chcemy, żeby Warszawa w kwiatach pojawiała się również nad Wisłą. Zaraz potem będziemy mogli razem tańczyć. Po części będzie to taniec profesjonalny, który będziemy mogli tylko obserwować występ taneczno-baletowy, ale będą też możliwość nauczenia się tańca i po prostu wspólnego tańczenia. Sobotę zakończy Parada Łodzi. Jak mówi Przemysław Dziubłowski z Fundacji do Dzieła, po raz pierwszy na całym warszawskim odcinku Wisły będzie można pływać nocą.

The Dinner to utwór zasilający najnowsze wydawnictwo Billie Eilish, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Hit Me Hard and Soft ukazało się tydzień temu i od tygodnia znakomicie hula, przynajmniej na moich słuchawkach, i z wielką przyjemnością dzielę się kolejnym utworem z tego wydawnictwa. Na końcu utworu pojawia się numer telefonu, pod który przy okazji premiery można było zadzwonić i porozmawiać chwilę z artystką. Ciekawe doświadczenie, pojawiło się mnóstwo filmików w mediach społecznościowych, jak fani dzwonią i rozmawiają z Billie Eilish. Ja próbowałam przed audycją się dodzwonić, ale chyba już linia jest zablokowana, chociaż może akurat mi się nie udało. Ja zachęcam, żeby samemu spróbować. A zaczynamy od tego utworu, ponieważ ostatnio miałam szansę zobaczyć hit Netflixa, Reniferek, który porusza kwestię chorobliwego stalkowania ludzi, które można by rozpatrywać nawet w kategorii prześladowania. I chociaż utwór nie pojawia się w serialu, to nawiązuje właśnie do stalkowania albo może takiego chorobliwego sprawdzania, co dzieje się u naszych idoli, również tych muzycznych. No a trzeba przyznać, że artyści nie mają chyba zbyt prostego życia w momencie, kiedy stają się bardzo popularni. To fani z wielką ciekawością sprawdzają, co u tych artystów słychać. Do tego stopnia, że czasami naprawdę zahacza to jakąś chorobliwą obsesję na czyimś punkcie. Natomiast chciałam jeszcze dodać parę słów na temat albumu Billie Eilish. O tym albumie mówiłam nieco więcej dwa dni temu. Nie jest to jakieś z jednej strony nad wyraz wybitne dzieło, ale myślę, że dobrze oddaje miejsce, w którym znalazła się artystka, miejsce, w którym podąża własną drogą i na pewno jeszcze nie raz będziemy wracać do tego wydawnictwa. Tak samo jak do płyty Willow. Willow Smith, córka aktora Willa Smitha, wydała niedawno swój kolejny studyjny album, który znalazł się na Contemporary Jazz Albums, czyli na liście Billboarda, która, jak sugeruje jego tytuł, plasuje najczęściej słuchane współczesne albumy jazzowe. Ogromny sukces Willow i pytanie, czy tak też będzie z naszą nową listą przebojów, pierwsza trójka. Głosowanie nadal trwa. Jutro już trzecie notowanie. Utwór Run od Willow jest na liście do głosowania. Zachęcam, aby posłuchać i głosować. I'm roll, run, I'ma run, run, and I'ma run, run, run, I'ma run, run, and Lover i Friends to utwór, który pojawił się wczoraj na wszystkich kanałach streamingowych od Kate Ranady i Rochelle Jordan jako propozycja i singiel zapowiadający album Tameless, który ukaże się już 7 czerwca i będzie zawierał 21 utworów. To całkiem sporo, biorąc pod uwagę dzisiejszy system komponowania albumów. Ale Kate Ranada to producent, który chyba nie patrzy jakoś bardzo na wymogi wytwórni, wręcz przeciwnie, idzie swoją własną drogą. I śmiało komponuje utwory, które zahaczają między elektronikę, R&B, nawet chwilami soul. Kate Ranada to bardzo już doświadczony, mimo młodego wieku, producent, który zdobył kilka nagród, między innymi za swój fantastyczny album Buba, który ukazał się w 2019 roku. Wtedy zdobył nagrodę Grammy za to wydawnictwo. A współpracował z takimi artystami jak Anderson .Paak, Alicia Keys, Snoop Dogg, czy nawet Pharrell Williams. I do Lover Friends zaprosił koleżankę po fachu, Rochelle Jordan, która jest Jamajką z brytyjskimi korzeniami, artystka, która na co dzień mieszka w Kanadzie, a która także tworzy w gatunku R&B i electronic dance music, więc połączenie tych dwóch brzmień jest naprawdę, myślę, bardzo dobre, a przy okazji także bujające. Ja czekam z wielką niecierpliwością, bo jeżeli chodzi o tego typu rytmy, to one idealnie sprawdzają się na wiosnę i lato. A przed nami kolejne epka od Bad Bad Not Good, Panowie wczoraj wydali swoją już trzecią epkę w tym roku. Tempo jest niesamowite. Juan's World już za chwilę na antenie Trójki. Ja tylko przypomnę, że przed nami koncert, który już jutro w Łazienkach Królewskich właśnie tej grupy Bad Bad Not Good. No ja się roztańczyłam. Bad But Not Good, Fizzy Once World to kolejna propozycja od zespołu, który pochodzi z Kanady, a który wydał właśnie wczoraj swoją kolejną epkę Bad But Not Good Mid Spiral Order. Wcześniejsza epka, która ukazała się w tamtym tygodniu, była Chaos, tym bardziej nie mogę się doczekać, jakie jeszcze niespodzianki jasy w rękawie chowają dla nas Bad But Not Good. A my zostawiamy to kanadyjskie podwórko i przenosimy się do Polski. Skoro już te jazzowe klimaty się pojawiły, to przed nami Nene Heroin, których utwór Beze Mnie, w którym usłyszymy gościnie Kasię Linz i Szczyla, który ukrywa się pod szyldem Jan Tymoteusz, pojawili się w notowaniu pierwszej trójki listy przebojów na drugim miejscu w tamtym tygodniu. Czy powtórzą ten sukces, a może znajdą się na pierwszym? No to wszystko zależy od nas, bo każdy z nas może wejść na stronę trójki i głosować na wybrane utwory. Fragmentem całości, ułamkiem sumy składową wielkości. Jestem tu tylko rokiem w historii, kawałkiem wszystkiego, częścią wartości. Thank you. myślę, dużo piszę, zjadam ciszę, to jest trans. Wszystko czuję, wszystko słyszę, mało widzę, close my eyes. Człowiek pixel, bigger picture, głową wiszę, upside down. Kto nie ufa, sobie kłamie, pisał nicze, rację miał. Zjadam ciszę, to jest trans. Wszystko czuję, wszystko słyszę, mało widzę, close my eyes. Człowiek pixel, bigger picture, głową wiszę, upside down. Kto nie ufa, sobie kłamie, pisał nicze, rację miał. Lub nie wierzcie, módlcie się o deszcze, kochajcie całą tęczę, niech życie będzie wieczne. Twoje nie jest lepsze, Koran, Tora, wiersze, słowa boskie, świeckie, jak może wróg być dzieckiem. Dużo myślę, dużo piszę, zjadam ciszę, to jest trans. Wszystko czuję, wszystko słyszę, mało widzę, close my eyes. Człowiek pixel, bigger picture, głową wiszę, upside down. Kto nie ufa, sobie kłamie, pisał nicze, rację miał. Dużo myślę, dużo piszę, zjadam ciszę, to jest trans. Wszystko czuję, wszystko słyszę, mało widzę, close my eyes. Człowiek pixel, bigger picture, głową wiszę, upside down. Kto nie ufa, sobie kłamie, pisał nicze, rację miał. Dużo myślę, dużo piszę, zjadam ciszę, to jest trans. Wszystko czuję, wszystko słyszę, mało widzę, close my eyes. Człowiek pixel, bigger picture, głową wiszę, upside down. Kto nie ufa, sobie kłamie, pisał nicze, rację miał. Paulina Przybysz i jej najnowszy singiel Bigger Picture to jeden z 3-4 singli, które ukazały się do tej pory, które też zasilą jej epkę. Ta ma ukazać się już w czerwcu. Będzie, jak sami słyszymy, bardzo zróżnicowana. Paulina Przybysz także przy okazji premiery pierwszego singla odwiedziła Trójkę. Ja zachęcam do tego, żeby sprawdzić na stronie, co mówiła o pierwszym singlu zapowiadającym jej nowe wydawnictwo. I skoro jesteśmy już w takich klimatach raperskich, hip-hopowych, no to przy nich jeszcze przez chwilę pozostaniemy. Pepe, DJ Eprom i Discreet w utworze Headshell to najnowsza propozycja, która także od Pepe się pojawiła, a Pepe to Piotr Rajski, który zapowiada swoje kolejne studyjne wydawnictwo. Balans ma być nawiązaniem do korzeni muzyki elektronicznej, ale także zapowiada się bardzo intrygująco. Czasy full caps i szmat Mark Eco. Wiele praw z tamtych lat, dziś jest dla nas beko. Teraz klasyk to coś w stylu mebla Art Deco. Albo gdy barista pyta mnie, jakie malać mleko. Czasy lepsze są, albo mi w końcu wszedł żeńszeń. W końcu mam czas, by spokojnie zjeść deser. Horyzonty szersze niż geszeft i men's hell. Wolisz Marię Peszek, to opakuj swój Herschel. Jesteś w grze, to wiesz, że jest respekt. To nie fake ekspert jak Eisenemers. Perfekt, nie mniej więcej w ten deseń. Tak fresh, że mi mówią, ej weź się zmień pesel. Make it real strong while we keep rocking on. Now the down again like a hill. She storms through the valley, you begin to get the chills. She's not an omen, she's not a woman, she's dark ecology. She's all clad in gray like the skin of the sea. OK, Kaja przed chwilą na antenie Trójki w utworze The Gruki. To norwesko-amerykańska artystka, która w 2022 roku debiutowała swoim albumem, no a zeszłej zimy stwierdziła, że napisze utwór The Gruki, który będzie nawiązywał do zmian klimatu. Jest to pewnego rodzaju piosenka manifest, która właśnie opowiada o kryzysie klimatycznym. Co ciekawe, jak wygooglowałam, czym jest The Gruki, okazało się, że jest to postać z Muminków. I to ta najstraszniejsza, która straszyła wszystkie dzieci w dzieciństwie, czyli Buka. No ale też okej, Kaja czerpie z literatury Timothy'ego Mortona, książki o tym, jak zmienia się nasz klimat. To jest opowieść o tej mrocznej ekologii, która tak na dobrą sprawę jest ujęta w trochę melancholijny, ale także i zabawny sposób. Premiera tej książki w Polsce nastąpiła w kwietniu, więc jest to dosyć świeża propozycja. Ja na pewno po nią sięgnę, bo zapowiada się ciekawie. Tym bardziej, że okej, Kaja także nawiązuje. Myślę, że jest to dodatkowy powód, żeby po nią sięgnąć. A przed nami Matylda i Łukasiewicz w utworze Trzymaj moją głowę nad wodą. To kolejna propozycja z naszej listy przebojów, do której po raz kolejny się odwołuję i zachęcam przede wszystkim do głosowania. Parę słów o tym utworze także od Matyldy i Radka padnie, ale zanim to najpierw posłuchamy. Spośród wszystkich możliwych zakończeń wybieram tylko złe i najgorsze. Trzymaj moją głowę nad wodą. Lubię sport i najlepiej umiem uciekać albo skakać na główkę. Trzymaj moją głowę nad wodą. Moje serce bije za mocno i marzę, żeby przestało rosnąć, ale tego nie da się cofnąć. Zgodzę się na wszystko pod presją, będę swoją najgorszą wersją. Pozbieram się, tylko nie drąż. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy po związanych prześcieradłach. Spraw, za które mogę zginąć. Wolę szampana, a muszę popić liną. Daj igłę z adrenaliną. Nasze pokolenie wiecznego długu przejadło zapasy miłości i cudów. Nie próbuj walczyć, nie próbuj. Moja duma złamana w 10 miejscach. Chcę to zapomnieć, nim zapamiętam. Samoocena w plasterkach. Fala zatruć, fala utonięć. Oni strzelają, ja łapię kulę w dłonie. Proszę, wymasuj mi skronie. Palą się mosty, nie mamy dokąd wracać. Film dla dorosłych, teraz surowa kara. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Uciekajmy, powiązamy prześcieradła. Pomijam ludzi, weszło mi w nawyk. Ja chcę dobrze, oni chcą mnie naprawić. Trzymaj moją głowę nad wodą. Wszyscy chcą mi patrzeć na ręce. Płakać mogę tylko w łazience. Trzymaj moją głowę nad wodą. Pół życia tracę, żeby być sobą. Proszę tylko nie umieraj młodo. Trzymaj moją głowę nad wodą. Daj radę ze mną, daj na to słowo. Ja nie chcę końca świata, nie z tobą. Trzymaj moją głowę nad wodą. Maja ukazał się album, debiutancki album Matka, chociaż trudno o nich mówić debiutanci, ponieważ Matylda Łukasiewicz grają nam już od kilku lat właśnie w tym duecie. Trzymaj moją głowę nad wodą to propozycja, którą znajdziemy na liście do głosowania do naszej nowej listy przybojów, pierwsza trójka. A ja miałam jakiś czas temu przyjemność spotkać się z twórcami, a także z słuchaczami, fanami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i porozmawiać na temat tego, z czego lepione są te utwory, jak powstawały. Był to przedpremierowy odsłuch i teraz fragment naszego spotkania. Dla mnie jest to jakby drugi utwór po Matce, który wymienia te wszystkie rzeczy, które w nas siedzą. I też lęki, no i też... Jest to jeden z tych utworów, które powstały też z potrzeby trochę dialogu. Tak naprawdę to jest najświeższy utwór na tej płycie i powstał między świętami a Sylwestrem 2023. Mhm. Więc, myślałam, że... Tak. Nie, no to w tym okresie, powiedzmy tych dwóch tygodni. Czyli tuż przed złożeniem całej płyty. Tak, tuż przed złożeniem całej płyty. Może zagraliśmy go ze dwa razy na koncertach przed takim ostatecznym nagraniem. Ale to trochę tak było, że już od jakiegoś czasu widzieliśmy, jak koncerty nas zmieniają i jak zmieniają nasze myślenie o tym materiale i brakowało nam utworu duetowego. Rzeczywiście z naszej perspektywy to jest tak, że te interpretacje są otwarte i słyszę tutaj różne głosy, jakby o czym to jest. Ja pisałem ten utwór trochę z perspektywy takiego człowieka, który chce docenić tych, którzy wspierają innych albo wspierają mnie. To, że można się komuś wyżalić, to, że można po prostu od kogoś uzyskać wsparcie, od bliskiej osoby, to bywa bezcenne. To, że można przetrwać razem, to jest po prostu bezcenne. Dlatego pojawia się wers "Omijam ludzi, weszło mi w nawyk"? No ale skarżysz się z tego powodu, ale jest ta jedna osoba, której możesz to powiedzieć, chociaż ja bym chciał zawsze tak mieć. Myślę, że ta akurat nadzieja, był ukłon twój w moją stronę. No bo ja chciałem śpiewać wers o tym płaczka płakaniu w łazience, ale w końcu wyszło tak, że lepiej brzmiało, jak ja śpiewałem ten wers, potem jak się rozdzielamy. Nie, ale ja mówię o mijaniu ludzi, które weszło mi w nawyk. No to okej, no to wiadomo, że to nie jest wszystko autobiograficzne, tylko to jest autobiograficzne, albo jeszcze szerzej myśląc. My świat. Oczywiście. My świat. Tak, my świat, no my świat, ale my świat i my wsparcie dla innych ludzi, no ta forma jakby wspierania się nawzajem w kryzysach emocjonalnych, jakakolwiek właściwie, uważam, że jest tak istotna w dzisiejszych czasach, które są. Niby wiemy coraz więcej o tych emocjach, niby jakby powszechnie się zaczęło używać słowa empatia, a ja mam wrażenie, że w ogóle na ulicach coraz mniej to jest widoczne, że czasy są trudne, ludzie są zestresowani, sfrustrowani, coraz bardziej rozedrgani i że po prostu mimo, że więcej o tym wiemy w teorii, to trudniej to jest wyegzekwować w relacji z drugim człowiekiem, a już na pewno w relacji takiej, z człowiekiem, którego się nie zna. No to tu pojawia się pytanie, czy sztuka jest sposobem na to, żeby uświadamiać ludzi, czy bardziej waszym sposobem na pogodzenie się z tym, albo jakaś taka wewnętrzna walka z tym światem? Też odreagowaniem. Wszystko. Mhm. Jakby wszystko naraz. Jeżeli ktoś coś z tego wyciągnie dla siebie na życie, to jest właściwie tylko się z tego cieszyć. Ale przede wszystkim my też musimy się być z tym zgodni, my jako ludzie. To była właśnie opowieść o utworze Trzymaj moją głowę nad wodą, a przed nami nowość od Moi Ju. Please be okay. Feel the flake if you're calling to her without hope, full tones of lullabies. Count a bird. Cross out mounds of stones that wanna cry. Please be okay. Feeding the past away. Picnics with hell money. Please be okay. If you be okay.